50 languages. 69. 69. Vajama, tahtma. Vajama, tahtma. Mul on vaja voodit. Mul on vaja voodit. Ma tahan magada. Ma tahan magada. Kas siin on voodit? Kas siin on voodit? Mul on vaja lampi. Mul on vaja lampi. Ma tahan lugeda. Ma tahan lugeda. Kas siin on lampi? Kas siin on lampi? Mul on vaja telefoni. Mul on vaja telefoni. Ma tahan helistada. Ma tahan helistada. Kas siin on telefoni? Kas siin on telefoni? Mul on vaja fotokaamerat. Mul on vaja fotokaamerat. Ma tahan pildistada. Ma tahan pildistada. Kas siin on fotokaamerat? Kas siin on fotokaamerat? Mul on vaja arvutit. Mul on vaja arvutit. Ma tahan meili saata. Ma tahan meili saata. Kas siin on arvutit? Kas siin on arvutit? Mul on vaja pastakat. Mul on vaja pastakat. Ma tahan midagi kirjutada. Ma tahan midagi kirjutada. Kas siin on paberilehte ja pastakat? Kas siin on paberilehte ja pastakat?